Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі працуе Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мной з Украіны Міхаэла Самас з Цэнтру даследавання арміі, разбраення і канверсіі. Прывітанне, пане Міхаэла. Доброго дня. Мы паговорым сёння пра напружаную сітуацыю ва Украіне і інфармацыю пра тое, што з дня на дзень у любы час можа адбыцца ўварванне расійскіх войскаў, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, так некаторыя кажуць, у сувязі з тым, што на памежнай тэрыторыі паміж Беларусію і Украінай з'явілася вялікая колькасць расійскай тэхнікі. Афіцыйна гэта тэхніка навучання, якія пройдуць з 10 лютага па 20 лютага. І от сёння, спадар Михайло, якраз МЗС Беларусі заявіў пра тое, што ніякага нападу ніколі з боку Беларусі ва Украіну не будзе. Ці вас такая інфармацыя, напрыклад, як украінца і таксама як эксперта, супакоіла? Ну, звісно, з 1999 року, коли було створено Союзну державу Республіки Білорусі Російської Федерації і створено військове угруповання Республіки Білорусь і Російської Федерації, Україна сприймає територію Білорусь як загрозу, як воєнну загрозу, оскільки у загрозливий період та воєнний час під час збройного конфлікту по всім документам Союзної держави Збройні сили Білорусі стають частиною Збройних сил Російської Федерації і очевидно, що будуть управлятися не з Генерального штабу Республіки Білорусь, а з Генерального штабу Російської Федерації. Особливо після серпня 2020 року, коли, очевидно, Лукашенко вимушений був вже піти на повний аншлюз Республіки Білорусь з боку Російської Федерації, Україна і Збройні сили України оцінюють територію Білорусі як інтегральну систему чи інтегральну частину системи воєнної машини Російської Федерації. Я думаю, що це справедливо, оскільки будь-які розміщення, наприклад, сил спеціальних операцій Росії, авіації Росії, ракетних військ Росії, розвідки Росії, вони можуть бути використані з території Білорусі. І я не впевнений, що керівництво Білорусі може цьому завадити якимось чином, якщо Росія вирішить використовувати цю свою військову техніку проти України. Я сподіваюся, що білоруси, власне, білоруські збройні сили дійсно не будуть брати безпосередньо в агресивних діях і переходити кордон. Але стосовно забезпечення допомоги, підтримки російських військ і особливо надання інфраструктури військової, як аеродромної мережі або місць розташування сил спеціальних операцій чи розвідки, я думаю, що білоруське керівництво надасть свою територію без проблем. От якраз сьогодні була інформація про те, що російські війська розмістилися за 200 кілометрів від Києва, гэта на білоруській території, здається, каля Речиці. Ну, калі стільки техніки натягнуто в Білорусь, тоді, на вашу думку, навошта гэта ўвогуле потрібно менавіта з білоруського боку для Росії або і для Білорусі у тим ліку? Якщо говорити про сучасну воєнну операцію, то, звісно, вона не буде проводитися лише сухопутними військами. Тобто сухопутний контингент і компонент, фаза – це остання фаза в сучасній військовій операції. Перш за все, звісно, йде інформаційна фаза, кібернетична, яка вже розпочалася давно і триває постійно. От кібернетична остання атака була масована проти українських державних органів і сайтів буквально тиждень тому, і очевидно, що це була російська атака. Як правило, на фоні інформаційної кібернетичної фази проводиться радіоелектронна фаза, коли з впливом радіоелектронних засобів придушується система управління державою і військами. Потім починається ракетна фаза, коли знищуються вже фізично командні пункти системи управління державою і військами, і, що важливо, система протиповітряної оборони для того, щоб мати пайовне становище у повітрі. Після того лише починається повітряна фаза, коли вже авіація починає знищувати все фізично, війська і важливі об'єкти. Сухопутна фаза лише остання. Дійсно, через географічні умови сухопутний наступ з території Білорусі не є досить комфортним для військ. А от проведення всіх попередніх фаз, про які я розказав, і кібернетична, і радіоелектронна, і ракетно-авіаційна, дії сил спеціальних операцій розвідки з території Білорусі є дуже вигідними для Росії, оскільки таким чином Україна фактично зі східного кордону до західного кордону з території Республіки Білорусь може і прострілюватися ракетною зброєю, і авіацією діяти на всю глибину території з півночі на південь. І фактично таким чином Росія досягає огинання території України з боку Республіки Білорусь повне, якщо мати на увазі ще й південь, там з Придністров'я, потім іде окупований Крим, Чорне море, Донбас окупований і східна частина, там де безпосередньо стоять російські частини близько до кордону. Фактично ми можемо говорити про оточення України, і з території Білорусі найбільш ефективно будуть проводитися такі операції, про які я казав, оскільки на території Білорусі там, мені здається, для російських військ буде найкомфортніше знаходитися, бо і в Чорному морі, і на окупованому Донбасі, і навіть в Придністрові російські війська не зможуть так вольготно себе поводити, тому що там буде абсолютно очевидно протидія українських військ. Що буде, коли з території Білорусі полетять ракети і авіація? Оце запитання. Бо для України це буде означати, що треба якось оборонятися і, можливо, наносити удари по території Білорусі. А це питання вже двосторонніх відносин з білоруським народом, бо я все ж таки можемо говорити про Лукашенка, його режим, але ми говоримо про братній білоруський народ. І тут виникає велика проблема саме для Збройних сил України, як вести в себе ці ситуації. А ну, наколькі ви самі мяркуєте, гэта вся эта, скажем, ситуація, это блеф Путіна, каб просто примусіць Байдена сесці за стол перамову, выгадліва для Росіі некія уступкі, ці ўсё ж такі існує реальная пагроза, таму што тут нават эксперты ў розных краінах, яны неадназначныя. Дійсно, з військової точки зору Путін і Росія готові хоч зараз нанести удари, у них вистачає сил, авіації, ракет для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ. Вони готові до цього насправді не сьогодні, не вчора, а десь з середини 16-го року, коли вони створили військову інфраструктуру поблизу українських кордонів, коли вони розпочали війну в 14-му, потім вони 2,5 роки будували 3 нових армії, це першу танкову, 20-ту зі штабом Воронежі і 8-му армію зі штабом Новочеркаською. Власне, ця армія керує окупаційним контингентом на Донбасі. Тобто, коли були створені ці три армії, можна було вже, ми наприклад, заявили, що з цього моменту Росія готова до проведення широкомасштабної операції проти України. Особливо маючи ще в умі те, що Росія має потужний контингент в окупованому Криму. Там і військово-морські, і ракетні, авіаційні, сухопутні сили стоять. Тому з військової точки зору Росія готова. З іншого боку, я не можу знайти для себе пояснення позитивного результату і позитивної мотивації Путіна, що він може досягти за рахунок проведення такої широкомасштабної операції, бо в будь-якому разі це буде не 14-й рік, це буде велика війна, це будуть тисячі гробів і в сторону Росії. Не тільки це буде катастрофа для України чи Європи, це буде катастрофа для самої Росії. І наскільки я розумію, головне завдання Путіна все ж таки це зацементувати, зміцнити свій режим на максимально довгі роки, зацементувати його на все фізичне життя Путіна. Чи зміцниться положення режиму Путіна, якщо він почне війну проти України? Я не впевнений, тому що в самій Росії можуть виникнути непередбачувані проблеми, в тому числі соціально-економічні, які можуть прирости в якийсь політичний протест, тим більше тим, що Путін затирає опозицію в Росії, вона все рівно залишається, опозиційність, вона її не можна затерти просто так. Білоруський народ це показав у 20-му році, що скільки б ти не затирав опозиційність в політичному сенсі, насправді то протест він живе в самому народі. Якщо цей джин буде випущено в Росії, я не певний, що Росія взагалі залишиться існувати в тому вигляді, в якому вона є, а тим більше, що Путін виживе, чи його режим залишиться стабільним. Тому у мене поки що немає пояснення з точки зору позитивної мотивації Путіна для проведення такої операції. Тому я схиляюся все ж таки до думки, що дійсно він хотів би для того, щоб зміцнити свій режим, він хоче добитися від країн Заходу підписання договору, в якому було би гарантовано абсолютно не вступ України до НАТО чи щось там таке, а гарантовано не втручання Сполучених Штатів в ситуацію в Росії на довгі роки вперед. Тобто, щоб Сполучені Штати і інші країни Заходу не підтримували опозицію, не підтримували вільну пресу, не підтримували будь-яке вольнодумство, як це вважає Путін, а просто прибралися звідти і повністю всю ситуацію тотально-тоталітарно Путін контролював аж до кінця своїх днів. І я думаю, в цьому є головне завдання режиму Путіна, в тому числі з використанням українського фактору. Ну, тим не менш, російська пропаганда весь час показує, якби, і російську армію, яка сучасна, яка модернова, яка може побити любу державу у світі. Скажіть, як з 2014 року українська армія змінилася у гіпотетичному конфлікті, скажімо, там, з Росією чи разом супольно, не дай Бог, з Білорусією так само? Наскільки є шанси вугле є оборонити свою територію? Армія змінилася радикально, тобто до 2014 року українську армію фактично знищували. Українські політики взагалі не розуміли, навіщо вона треба. Нагадаю, при Януковичу Україна оголосила нейтралітет і позаблоковість. Тобто у нас офіційно було проголошено, що ми не будемо вступати в будь-які блоки. Звісно, що Путіну це дуже подобалося, і він фактично вже розглядав Україну як свою територію, в якій він за потреби може розмістити і війська, і ракети, і все, що завгодно. Але офіційно ми оголосили нейтралітет. За умови нейтралітету Янукович пішов шляхом руйнації армії, було скасовано призов, було взагалі скорочено армію до мінімальних показників, бюджетування армії не було, закупівель жодних нової техніки не було, і тому на 2014 рік армія підійшла в дуже поганому стані. Зараз ситуація абсолютно інша. У нас бюджет 5% ВВП, більше, ніж в країнах НАТО. Йде постійно оновлення військової техніки, озброєння. Нам нарешті йдуть вже західні озброєння. Моральний дух дуже високий. Більшість українських військовослужбовців пройшли реальні бойові дії. Що важливо, українські офіцери і генералітет, нові командувачі, які зараз стоять на чолі армії, вони також є бойовими генералами, а не тими, що виросли в штабах чи на паркету. І тому якраз армія готова до війни. Єдина проблема технологічна в тому, що у України, на жаль, поки що немає достатньо протиракетних засобів. Тобто ми говорили зараз про ракетну загрозу з боку Росії. Очевидно, що нам треба мати протиракетну оборону. Протиповітряна оборона проти традиційної авіації у нас досить ефективна. А протиракетна – це об'єктивно, оскільки протиракетна оборона є лише у Сполучених Штатів і фактично у Ізраїля. Інші країни дуже обмежені в цих питаннях. Ну, наприклад, в тій же Польщі навіть протиповітряна оборона набагато слабкіша зараз, ніж в Україні, бо там є свої проблеми. Радянську зброю, системи вивели зі складу, а західну закупили, але дуже з запізненням, і поставки будуть лише через кілька років, тому зараз такий пробіл. Тому ще раз підкреслю, що наступ Росії в будь-якому разі призведе до величезних негативних наслідків для самої Росії. І тому я і стверджую те, що Путін може дійсно зараз блефувати, звісно, використовуючи реальні війська і демонструючи реальну готовність до наступу. Бо він, окрім сухопутних військ, він стягує авіацію, ракетні війська, розвідку і сили спеціальних операцій, тобто всі сили до кордону з Україною, демонструючи, що цей наступ є реальність, що це реальна підготовка. І він показує всі ознаки підготовки до конфлікту, хоча, як правило, цього намагаються уникати, навпаки, маскувати підготовкою до війни. Він навпаки демонструє всі ознаки того, що він йде по найостанньому, найгіршому сценарію. Я сподіваюся, що оця така демонстративність, вона є ознакою того, що це може все-таки в кінці кінців бути блефом, але звісно, що це гра дуже небезпечна з боку Путіна. Як вы ацэньваеце беларускую армію, не ведаю, з адкрытых крыніц або з нейкіх уласных назіранняў, з уласнай інфармацыі, таму што Александр Лукашенко вельмі часта палохае, што вось вот зараз паказала місія ДКБ ў Казахстане, што мы такія з Расіі, вечна падкрэсліваем, мы з Расіі такія моцныя, дадзім любому адпор, беларускі салдат. А што думаюць у Украіне на гэты конт? Ну, якщо говорити, якщо Збройні сили Білорусі будуть частиною Збройних сил Російської Федерації, то дійсно білоруські військові будуть забезпечувати, я вже сказав, просування російських військ по території Білорусі, розташування, охорону. Я сподіваюся, що білоруське керівництво не наважиться застосовувати їх за межами Білорусі, тобто або проти Польщі, країн Балтії, або проти України. Справа в тому, що ми, коли оцінювали навіть ще навчання «Запад-2017», коли вперше було нові три армії випробувано, і коли ми якраз і сказали, що от Росія тепер уже готова до широкомасштабної операції, тоді якраз розігрувалися сценарії, коли територія Білорусі буде використана для нападу на країни Балтії і Польщу. І тоді білоруські сили, в принципі, передбачалося, що вони будуть забезпечувати просування і знаходження російських військ на території Білорусі. Тому я би так сказав, білоруська армія, оскільки білоруси традиційно дуже добрі вояки, я впевнений, що вона може бути доброю, вона буде колись дуже позитивною саме з точки зору захисту національних інтересів Білорусі. Але зараз, на жаль, Збройні сили Республіки Білорусь, вони захищають більше інтереси Росії і Лукашенка, а не національні інтереси Білорусі. Тому тут говорити про якість Збройних сил дуже важко, оскільки в будь-якому разі, як будуть виконуватися рішення, накази, які ці накази будуть. Можливо, білоруські військові не будуть виконувати злочинні накази і, наприклад, діяти агресивно проти України. Це може навпаки призвести до негативного результату для Росії. Тому я би так сказав, що я би хотів, щоб ми були союзниками з Республікою Білорусі, Збройні сили Білорусі були нашими союзниками. Це насправді не лише геополітична мрія, а і моя особиста мрія, щоб так сталося. І ось у Білорусі білоруська пропаганда, докладно пропаганда Білорусі, бо вона хоча й антибілоруська, як некоторі стверджають, каже про те, що якби ну усе за того, що Україна хоче у НАТО. От тому якби весь цей конфлікт. Ці сапраўды вирішило б для України многі проблеми з Росією, вступлення у НАТО, і наскільки ви оцінюєте цей процес як реальний? Проблема в тому, що НАТО, на жаль, допустило величезну помилку в 2008 році, в квітні 2008 року на Бухаресті в саміті, коли рішення фактично було вже прийнято про надання план дій щодо членства, Member Action Plan для України і Грузії, але Путін особисто прибув на цей саміт, Бухарест, провів ряд переговорів, і Німеччина, і Франція, Меркель, і Саркозі на той час заблокували ухвалення рішення стосовно надання Member Action Plan. І я впевнений, що це рішення якраз і призвело до в наступному до величезних трагедій. Тобто Путін побачив, що НАТО не має рішучості дійсно протистояти його агресивним діям. Він відчув, що він господар на пострадянському просторі. І це було в квітні 2008 року. Буквально через пару місяців розпочалась війна Росії проти Грузії. А в 2014 році, після того, як Янукович втік після революції, почалась війна проти України. Якщо би у квітні 2008 року було прийнято рішення про Member Action Plan, я впевнений, що ситуація і в Грузії, і в Україні розвивалася по-іншому. І в Росії самі би, можливо, ситуація розвивалася по-іншому, бо, наприклад, в Україні після того, як очевидно була слабкість проявлена НАТО, пронатівські сили зазнали величезної поразки на наступних виборах, проєвропейські сили зазнали величезної поразки, і на цьому фоні до влади прийшов Янукович. Якщо би НАТО показало свою рішучість в квітні 2008 року, до влади не прийшов би Янукович, і абсолютно по-іншому б розвивалася історія. На цей час, звісно, вступ України до НАТО є малоймовірним, скажу чесно, оскільки та ж сама Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Португалія, вони кажуть, що ми не бачимо реальної загрози з боку Росії. Для цих країн загроза є більше тероризм, є міграційні кризи, є інші виклики, які йдуть з півдня, взагалі з інших регіонів, вони кажуть, що якщо ми зараз приймемо Україну до свого складу, то ми відразу отримаємо проблему з боку Росії, яка почне вже загрожувати безпосередньо і нашим країнам, кажуть, в цих країнах, в Німеччині, Франції і так далі. І тому вони кажуть, якщо ми збережемо Україну і Грузію в сірій зоні між Росією і НАТО, то, в принципі, ми збережемо стабільність самого Альянсу і будемо здійснювати ескалацію відносин з Росією. Тобто в результаті ми матимемо більш позитивний розвиток подій для самого НАТО. Логіка тут є, їх можна зрозуміти. І, в принципі, ситуація є такою, на жаль, що зараз Україна і Грузія хочуть вступати в НАТО. В українській конституції навіть записано, що ми маємо ціль вступити в НАТО, Європейський Союз. Але, на жаль, сама ситуація всередині Альянсу до цього не сприяє. І Україна прагне розвивати двосторонні контакти зараз з Сполученими Штатами, з Великобританією, з Польщею, Румунією, країнами Балтії, Канадою для того, щоб, можливо, створювати нові союзницькі стосунки і, можливо, створити організацію поза НАТО. Якщо в цій організації буде, наприклад, Сполучені Штати, які мають достатньо ядерних ресурсів, щоб балансувати з Росією, то я вважаю, що така організація була б навіть більш ефективною за НАТО, оскільки сучасне НАТО, воно є занадто аморфним з точки зору прийняття рішень, хоча це можна пояснити дійсно різною оцінкою загроз для різних членів цієї організації. І останнє питання. Ось Великобританія продає там певне озброєння Україні. Сьогодні у Києві Ентоні Блінкен разом з вашим міністром провів конференцію. А хто сьогодні, на вашу думку, головний партнер, головний союзник у мілітарному плані України, на кого ви найперше звертаєте увагу? На сьогоднішній день, якщо говорити про воєнно-політичну і військово-технічну складову, то, звісно, це Сполучені Штати, які діють з нами по різним напрямкам, в тому числі і 350 мільйонів доларів щорічно виділяється на допомогу. Це є Великобританія, яка надала кредит більше 1,5 мільярда євро на будівництво двох військово-морських баз і реалізує кораблебудівну програму стосовно оснащення ВМС України ракетними катерами. Це Туреччина, яка у військово-технічному справі плані, можливо, є найкращим нашим партнером, навіть кращим, ніж Сполучені Штати, бо Туреччина розробляє і виробляє разом з нами найсучаснішу зброю. Безпілотники, ті ж самі ударні Байрактар, зараз ідуть виробництво нових безпілотників ударних, ще більш важких Акінчі, і далі йдуть надзвукових безпілотників, які будуть вироблятися з українськими двигунами, плюс Туреччина будує для України корвети, які будуть найбільшими кораблями ВМС України. Тобто саме ці країни, я ще хотів би назвати, звісно, Польщу, країни Балтії і Румунію, які також дуже близькі наші партнери і надають нам, тобто не відмовляються від військово-технічного співробітництва, і можна Чехію в цьому плані назвати, які дуже активно з нами співпрацюють в напрямку продажу і передачі зброї, на відміну, наприклад, від Німеччини, яка стабільно відмовляється від продажу Україні чи передачі Україні військових технологій та озброєння. Дякую великі. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був український військовий експерт Михайло Самос. Ми говорили про погрозу російського варвання з Росії, так само з території Білорусі. Ви глядели канал «Свобода Преміум». До вас працював у празі Дмитрий Гурнівич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободою. Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.